informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 7 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiada pracę nad programami dla najbardziej potrzebujących. Donald Tusk deklaruje chęć przyjazdu na przesłuchanie przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Papież apeluje do młodych, by patrzyli nie tylko w lustro i telefon komórkowy. Sobota pod znakiem konwencji wyborczych. Prace nad kolejnymi programami dla uboższej części społeczeństwa, również dla osób starszych, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. W czasie spotkania z mieszkańcami Radzenia Podlaskiego szef rządu mówił, że pozwala na to dobra sytuacja w gospodarce. Naszą partią jest Polska i naszym programem jest Polska i ludzie tu mieszkający. I dla tych ludzi pracujemy, żeby ich wynagrodzenia rosły jak najszybciej, żeby bezrobocie było jak najmniejsze, a nie jak nasi poprzednicy specjaliści od wysokiego bezrobocia, od dziurawego budżetu. My mamy najniższy deficyt z ostatnich wielu, wielu lat. Dlatego nas jest stać i będziemy pracować nad kolejnymi programami dla najbardziej potrzebujących, w tym również dla seniorów. Wcześniej premier uczestniczył w konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie. Konwencję regionalną w Bydgoszczy zorganizowała z kolei Koalicja Obywatelska. Szefowa Inicjatywy Polska Barbara Nowacka mówiła, że samorządy muszą wspierać obywateli przez całe życie, a szczególnie dużo mają do zrobienia w kwestii edukacji. Polityka samorządowa musi prowadzić i wspierać obywatelki i obywateli od samego początku. Przez dostępne żłobki i przedszkola. Dobre, otwarte, mądre szkoły, w których dzieci nie tylko dobrze się uczą, ale uczą się życia w społeczeństwie, uczą się budowania relacji, gdzie dostają ciepły posiłek i wychodzą z tej szkoły mogące przyjąć nowe wyzwania, a nie wracające i wkuwające po nocach z rodzicami, którzy też nie mają czasu na normalne życie. Wybory samorządowe 21 października, druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 4 listopada. Donald Tusk deklaruje, że przyjedzie na przesłuchanie przed komisją śledczą badającą aferę Amber Gold. Jeśli kalendarz pozwoli, to będę 5 listopada na przesłuchaniu, powiedział były premier w Krakowie. Jak stwierdził, cokolwiek myśli o pracy komisji, to ma szacunek do instytucji państwa i nie będzie grymasił. Nie jestem jeszcze pewny swojej agendy, ale wiele na to wskazuje, że uda mi się tak ułożyć kalendarz, żeby także na to zaproszenie odpowiedzieć pozytywnie. Na pewno nie będę unikał. Jeśli kalendarz pozwoli, a pracuję nad tym, to będę 5 listopada. Były premier ma być ostatnim świadkiem, którego przesłucha Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold. Pierwotnie zaplanowano je na początku października. O zmianie terminu zdecydowała szefowa Sejmowej Komisji Małgorzata Wasserman. Jak mówiła, zrobiła to, by nie zarzucano jej, że wykorzystuje przesłuchanie jako element kampanii wyborczej. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości walczy o fotel prezydenta Krakowa. Młodzi ludzie powinni patrzeć na horyzont, a nie w lustro i telefon komórkowy, przekonuje papież. Franciszek spotkał się z młodzieżą w ramach synodu jej poświęconego odbywającego się w Watykanie. Spotkanie, któremu towarzyszyły występy artystyczne, odbyło się pod hasłem "Jesteśmy za, zjednoczeni, solidarni i twórczy". Młodzi ludzie składali świadectwa i zadawali papieżowi pytania. Na zakończenie Franciszek zrezygnował z odczytania przygotowanego tekstu i wygłosił do młodzieży improwizowane, blisko 15-minutowe przemówienie. Wy nie macie ceny, nie jesteście towarem na aukcji. Proszę, nie dajcie się kupić, nie dajcie się uwieść, nie dajcie się zniewolić kolonizacji ideologicznej. Zachęcał młodych ludzi, by nie ustawali na drodze poszukiwania sensu, prawdy i piękna. Apelował o pielęgnowanie żywych, bezpośrednich kontaktów, szczególnie z dziadkami i osobami starszymi. Obrady synodu zakończą się 28 października. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju więcej chmur, ale będzie też sporo słońca. Przelotny deszcz pojawi się na wschodzie, w centrum, na Pomorzu, w Warmińsko-Mazurskim i w Małopolsce. Przed nami kolejny cieplejszy dzień. Termometry pokażą na Podlasiu 16 stopni, w centrum 21 do 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Margański. Witam wszystkich sympatyków muzyki elektronicznej i zapraszam na wspólny czas w audycji po... Twójne pasmo przenoszenia. Chyba się udało i myślę, że fani zespołu Faithless otrzymają dziś ode mnie to, czego spodziewają się po wygrzebaniu z ich dyskografii. Z jednej strony najbardziej charakterystycznych płyt, z drugiej nagrań nie znajdujących się tylko na epkach i wreszcie z trzeciej numerów, które oddadzą mocny, klubowy, momentami wręcz rejwowy lot, towarzyszący często ich występom scenicznym. W Polsce Faithless ma wciąż olbrzymią publiczność, a jeśli tak, to pewnie warto przypomnieć sobie ich twórczość i mam nadzieję, że ten set, który Państwo za chwilę usłyszą, przywoła dużo dobrych wspomnień, no i dużo dobrych emocji, często gdzieś tam pewnie ocierających się o jakieś, drobne szaleństwo. W całej tej układance pojawi się dużo fragmentów z regularnych albumów. Jeden z nich, a myślę o No Roots, pokaże się w naprawdę dużej odsłonie. Pojawi się też przepiękny cover The Cure, a tytuł tego utworu to już z pewnością Państwo sami odgadną. A całość została zarejestrowana przy pomocy dwóch deków i plików oznaczających co jakiś czas nazwę audycji. Życzę dobrej podróży i pięknej historii opowiadanej głównie przez te całe lata przez Sister Bliss, Rolla Armstronga, Maxi Jazza czy Dido. Ona również pojawi się w tej prawie dwugodzinnej opowieści. Życzę dobrego pasma przenoszenia, mówił Michał Margański. PS. Był rok 1998, kiedy to ukazała się druga płyta zespołu Faithless. Sunday 8 PM. Od tego albumu rozpoczynam nasze dzisiejsze spotkanie. half past three in the morning. I can't get no sleep.

vacant, so much room inside, in such a hurry, nowhere to stop. All our lives, we wake up chasing the wind.

Shadows of your deepest secrets, of your deepest secrets. I sleep next to the precepts you hold most dear. Your heart is in my province hour upon hour. I shiver when you feel the cold, everything you say I hear. Like a bomb and its fuse, we bring bright light, but I could be a devil to you. I could bite like a tarantula, right through the skin, and leave my poison here. Except perhaps. Thank you.